نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حيات الصحابة کے درخشاں پہلو. اس کتاب میں سے آج ہم جن صحابی کے حالات زندگی پڑھیں گے ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ. یہ وہ شخص ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن پاک میں بھی آیتیں نازل ہوئیں. ایک نابینا شخص جس کی شان میں اللہ تعالیٰ نے 16 آیات نازل کی. یہ آیات اس وقت تک پڑھی جائیں گی جب تک گردش لیل و نہار باقی ہے. سورۃ عبس، عبس و تولیٰ ان جاءہ الاعمیٰ. اور یہ نابینا تھے، اور ہم آنکھیں رکھنے والوں کے لیے ان کی زندگی میں بہت سارے سبق ہیں. آج دیکھتے ہیں اس میں کاروان صحابہ میں وہ کون خوش نصیب اور عظیم صحابی ہے جس کی وجہ سے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں کے اوپر سے متنبہ کیا گیا. وہ کون ہے جس کی شان میں جبرائیل امین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. یہ عظیم المرتبت شخصیت حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کی ہے جنہیں مؤذن رسول کا بھی اعزاز حاصل ہے. یہ عبداللہ بن ام مکتوم ہے، اس حصے کو عنوان لکھ لیجئے. 7 آسمانوں کے اوپر سے حکم آتا ہے. یہ نابینا تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے تھے، اور بہت زیادہ انہوں نے کوشش کی کہ اپنی اس مجبوری کے باوجود جو ایک اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کمی رکھی تھی کہ ہر موقع پہ اسلام کے کام آ سکے، جھنڈا تک لے کے کھڑا ہونے کو تیار ہوتے تھے. ہمارے لیے اتنے حصے میں یہ عمل کی بات ہے کہ انسان چاہے جسمانی طور پہ ہینڈی کیپ ہی کیوں نہ ہو، سچا ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی بے گناہی ثابت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سائیڈ لیتا ہے، اور یہ اللہ کے وکیل ہونے کی بہترین صورت ہے کہ جب اللہ کسی کا وکیل بن جاتا ہے تو اس کا مقدمہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے. آج دنیا میں تو لوگ اپنے آپ کو بڑا کرتے ہی ہیں، دوسروں کی مدد لیتے ہیں، جب کسی کا کوئی نہیں بھی ہوتا، لیکن اگر وہ حق پہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دیتے ہیں. ہم یہ جملہ کتنی دفعہ پڑھتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. لیکن عبداللہ بن ام مکتوم کی زندگی میں اس کی عملی تصویر نظر آتی ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہوا، اور کس طریقے سے ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے سرداروں کے معیار سے اٹھا کے، ان کی سطح سے اٹھا کے اپنے پاس قریب کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں جو آیات نازل کیں وہ سورت ایک پوری سورت بن گئی. تو ہم نے اپنے لیے عمل کی یہی بات لینی ہے کہ اپنے اندر سچائی پیدا کرنی ہے. اگر ہم حق پہ ہوں گے تو دنیا میں کوئی ہمارا حق ساتھ نہ بھی دے، اللہ تعالیٰ کے پاس سے انشاءاللہ جواب آئے گا. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ مکی اور قریشی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار بھی ہیں. وہ اس طرح کہ آپ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ماموزاد بھائی تھے، یعنی کزن تھے، ان کے ماموں کے بیٹے تھے. ان کے باپ کا نام قیس بن زید تھا، ماں کا نام عاتقہ بنت عبداللہ تھا، और इन्हें उम्मे मकतूम के नाम से इसलिए पुकारा जाता था कि इनके यहाँ हजरत अब्दुल्ला मकतूम यानी नाबीना पैदा हुए। मकतूम नाबीना को कहते हैं, नाम तो अब्दुल्ला था लेकिन उम्मे मकतूम इनकी निस्बत से वो हो गई, बेटा का नाम अब्दुल्ला रखा। अब देखिए कि अल्लाह ताला ने हर तरह की मिसालें नबी सल्लम की जिंदगी में रख दी। किसी को नाबीना कहना कितना आम सी बात है, हाँ वो नहीं देख सकता लेकिन अगर इसको महसूस करें, अगर मैं ना देख सकूं, ये देखी हुई दुनिया इस पे आंखें बंद कर लें तो जिंदगी कितनी बेरंग हो जाती है, फीकी हो जाती है। कुछ लोग होते हैं उनको कलर्स नजर नहीं आते, वो जैसे एलबिनोस, एलबिनोस होते हैं शायद, एलबिनो तो मेरे लिए वो होते हैं कि जिनके स्किन वाइट होती है, कुछ कलर ब्लाइंड। जी, जजाकल्ला, कलर ब्लाइंड लोग होते हैं। अब सोचे हर चीज आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिख रही है, तो मैंने सोचा कि देखिए कलर्स क्या चीज है ना। आप कभी भी गौर करें ना कि किसी चीज को आप देखते हैं कलर अच्छा नहीं है, कलर बड़ा डार्क है, कलर डिम है, यानी जब डिजाइनिंग होती है चीजों की तो कितनी कितनी दफा एक चीज के कलर बदल के देखे जाते हैं कि कौन सी चीज कैसे होगी। तो जिनकी दुनिया है ही अंधेरी, डार्क अंधेरे में जरा अपने आप को सोचे, मेरा दिल चाह रहा है कि हम अपने आप को महसूस करें छत लम्हे के लिए कि अगर हमारी आंखें ना होती कैसे लगते, कैसे देखते इस दुनिया को। अल्लाह अकबर, हम नेमतों की कदर करते ही नहीं, कर ही नहीं सकते। बाज लोग हैं उनको सिर्फ ये गम होता है कि हमारी आंखें छोटी क्यों हैं, हमारी आंखें ऐसी क्यों हैं, हमारी पलकें ऐसी क्यों हैं, लेकिन सोचें कि अगर आंखें हो ही ना तो क्या बनता। तो ये उन्हीं में से थे, लेकिन सच्ची तड़पती दिल की आंखें खुली हुई थी, फिर अल्लाह ताला इनसे बड़े बड़े काम करवाता है। इसका उनवान भी यही लिख लीजिए, अब्दुल्ला का तारुफ। हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मकतूम ने दिल की आंखों से वादी मक्का मुअज्जमा में इस्लाम की नूरानी किरणों का मुशाहिदा किया। अल्लाह सुबहाना व ताला ने अपने फजलो करम से इस्लाम के लिए इनके सीने में इंशराह पैदा कर दिया, खोल दिया शराह से। आप भी इन सहाबे कराम में से हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल करने में सबकत हासिल की। साबिकून अल अव्वलून, इसका उनवान होगा। एक हुज्जत बनी ना उन लोगों के लिए जिनकी आंखें हैं। मैं एक ऐसी ब्लाइंड लड़की को जानती हूँ कि जो ब्लाइंड होने के बावजूद अपनी क्लास में टॉप करती थी, और वो पढ़ती भी थी, और वो पता नहीं किस तरीके से अपनी बुक्स जो होती थी उस पे हाथ फेर फेर के पढ़ती थी। रेगुलर बुक्स होती थी, न जाने उसने अपने जहन में क्या तस्वीर बनाई हुई थी, कैसी थी, और बिल्कुल हर काम में वो नॉर्मल थी। कितने अच्छे तरीके से यानी उसने पढ़ा और सीखा। एक तो दीन का इल्म सीखना होता है, एक दुनियावी इल्म भी होता है। कॉलेज में वो बिल्कुल आगे वाली जगह में होती थी, फिर उसी के मिलने वालों में से किसी ने अपने भाई के साथ उसकी शादी कर दी, फिर उसके बेटी भी हुई। कुछ मुश्किल मराहल भी आए होंगे, लेकिन आप देखिए कि इन लोगों को अल्लाह ताला अंदर की रोशनी दे देता है। एक बात हमारे यहाँ मशहूर है कि अल्लाह ताला जब किसी की कोई एक चीज़ लेता है तो दूसरी दे देता है। बिल्कुल ठीक बात है। मैं सोचती हूँ कि हमारी आंखें देखती हैं ना, क्यों देखती हैं, अल्लाह का हुक्म है ऐसे ना। अगर अल्लाह ताला दिल को कह दे तुम देख लो तो देख सकते हैं ना। तो मुझे महसूस होता है कि जो आंखों से अंधे होते हैं ना उनका दिल देखने लगता है, उनकी हिस्सियात तेज होने लगती हैं। कहीं भी बैठे से कोई चीज लो, सीधी जाती थी अंदर और अपने अंदर से चीजें लेके आती थी। कभी उसको ठोकर नहीं लगती थी, कभी उसको। मेरी बहन की बेस्ट फ्रेंड थी वो, और बहुत ज्यादा यानी इतनी एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट जिसको कहते हैं। कुरान क्लास में भी हमारे साथ एक ब्लाइंड लड़की होती थी और दूसरों के साथ मिलके आती थी, और जब मतलब क्लास हो रही होती थी तो वो सबसे ज्यादा कमेंट्स देती थी कि बाज दफा अब उसको नजर तो नहीं आ रहा होता ना क्या आ रहा है, तो बाज दफा बीच में भी हाथ खड़े करती थी कि जब उसके जहन में कोई बात आती थी तो वो कहती थी कि मैंने कुछ बताना है। कि कभी कभी उस्ताद ऑफेंड भी होने लगते थे लेकिन उसको सीखना था, और वो बहुत ज्यादा कमेंट्स देती थी। और जब उसके जहन की सोची हुई बात हम सुनते थे तो हम शर्मिंदा हो जाते थे कि हम आंखें रखने वाले, देख रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर भी हमारे जहन में वो चीज़ नहीं आई जो इस ब्लाइंड के जहन में आ गई है। तो ये अल्लाह ताला की बांट है, कभी किसी पे जुल्म नहीं करता अल्लाह ताला। एक वो लोग थे जो अपनी आंखों से अल्लाह के नबी को देख रहे थे, एक वो लोग थे जो आपको बचपन से जानते थे, नहीं माने, आपके चचा अपने घर वाले नहीं माने और गैरों ने आपकी कदर कर ली, अल्लाह ताला ने सीना खोल दिया उनका। अल्लाह अकबर। तहरीक इस्लामी के इब्तदाई दौर में सहाबे कराम को जिन मुश्किलात से दोचार होना पड़ा, जनाब अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम ने भी खंदा पेशानी से इन मुश्किलात का सामना किया। आजमाइश के इस नाजुक वक्त में आपके पाया इस्तकलाल में कोई लग्जिश पैदा न हुई और ना ही आपकी जुर्रत ईमानी में कोई इसमहलाल पैदा हुआ, बल्कि इस इब्तला की भट्टी से कुंदन बनकर निकले। किताब इलाही, दीन इस्लाम और रसूल मकबूल अलैहि सलात व सलाम के साथ मोहब्बत में दो कदम और आगे बढ़ गए। इसको भी यही लिख लीजिए, इस्तकामत का पहाड़। से एक तो बातें पता चलती, पहली बात तो यह है कि मक्का वालों के दिल की सख्ती पता चलती है कि जिन्होंने जुल्म करने में आम लोगों को नहीं छोड़ा तो वहां ऐसे ब्लाइंड लोगों को भी नहीं छोड़ा, उन पे भी मुश्किलात आई। दूसरी बात इस हिस्से से पता चलती है कि जब इंसान को अपने मकसद की सच्चाई का यकीन होता है तो रास्ते में आने वाली मुश्किलात उसके पांव नहीं पकड़ती। अगली बात पता चली कि इब्तला यानी आजमाइशों की भट्टी से इंसान कुंदन बन के निकलता है। ईमान का निखार होती हैं आजमाइशें, उजला करती हैं ईमान को, निखारती हैं। कभी आपने अपनी गोल्ड की चूड़ियाँ सर्फ वाले पानी में डाल के पकाई होंगी ताकि उसके ऊपर का मैल उतर जाए। उस चूड़ी से कोई पूछे जरा उस पर क्या बीत रही है, शायद इतनी गर्म हो जाएगी कि आपको कोई कहे हाथ में पकड़ो तो आप छू नहीं सकते, लेकिन उस भट्टी से निकलने के बाद आप देखते हैं कि वो चमकने लगती है, उसके ऊपर की मैल उतर जाती है, आप ब्रश से उसको साफ कर देते हैं, अंदर से निखरता है। इसी तरह जब इंसान के ऊपर और इंसानों में से भी वो इंसान जिसके अंदर ईमान होता है, जितना ईमान ज्यादा होता है उतनी आजमाइश ज्यादा आती है, अल्लाह ताला उस आजमाइश को दूर करने के लिए मुश्किलात में डालता है। इंसान की खूब रगड़ाई होती है, उसको छांटा जाता है, उसको परखा जाता है, उसको देखा जाता है और फिर एक वक्त आता है कि जब ऊपर की सारी मैल उतर जाती है तो फिर अंदर से ईमान निखरता है। इसलिए कभी भी किसी मुश्किल में आ जाएं या किसी ऐसी चीज में आ चुके हैं तो अपने ऊपर फख्र किया करें, फख्र से मुराद है कि रश किया करें कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल समझा। सबके साथ ऐसा नहीं हुआ। अमूमन देखिए कि जब हम कोई दुनियावी चीजें देखते हैं तो हमारा दिल चाहता है हमारे पास अनयूजुअल चीजें हों, ऐसा घर हो मेरा जैसा किसी का नहीं, ऐसे कपड़े हो जैसे किसी के नहीं, मेरे साथ ये मामला हो कि बस प्रोमिनेंट हो जाऊं, अलग हो जाऊं, खास चीज लगती है। उस वक्त हम कभी नहीं ये सोचते कि ये मुझे क्यों मिला, औरों को क्यों नहीं मिला, सबको मिल सकता था मुझे क्यों मिल गया, यानी एक खास चीज मिली। लेकिन जो ही हम पे कोई ऐसे अनयूजल हालात आते हैं ना तो फिर हम सोचते हैं मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ, और देखो सबके साथ तो सब ठीक है, मेरा ही मामला क्यों खराब है, ऐसा मेरे ही साथ क्यों हुआ। तो उस वक्त आप सोच लें कि उसी लेवल पे ले आइए, तो जब अच्छी चीज में इंसान अपने आप को प्रोमिनेंट करता है तो आप इसको यूं सोच सकते हैं कि मैं अल्लाह की नजर में मेरे दर्जे बुलंद हो रहे हैं, हो सकता है अगर ये नेमत जिससे मैं महरूम हूँ अल्लाह ताला मुझे इसके बदले में ईमान दे दे, अपना कुर्ब दे दे। बाज़ दफ़ा इंसान दुनियादारियों में पढ़ के अल्लाह का कुर्ब छोड़ देता है, और यकीन करें जो बात अल्लाह के कुर्ब में है वो अच्छे कपड़े पहनने में, अच्छे खाने खाने में, दुनिया में हर फन मौला होने में या हर दिल अजीज होने में वो लज्जत नहीं जो इंसान को अल्लाह का बनने में लज्जत मिलती है। इसीलिए ये सहाबा कराम इस्लाम के रास्ते की मुश्किलात को खुशी से कबूल करते हैं। हम तो अमूमन अपनी जाती ही मुश्किलात पर रोते रहते हैं, कहाँ अगर दीन के रास्ते की मुश्किल हो, करना है, होगा ये काम, करके रहेंगे, इम्पॉसिबल नहीं बल्कि आई एम पॉसिबल। इस तरीके से इंसान देखे तो अल्लाह के रास्ते की जो मुश्किलात होती हैं वो भी उसके लिए खैर का पैगाम बन जाती हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अकदस में रहते हुए कुरान हकीम को हिफ्ज करने की तरफ मुतवज्जे हुए, आपने फुर्सत के हर लम्हे को गनीमत जानते हुए रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल से इल्म व हिकमत के गिरां कदर जवाहर पारे अपने दामन में समेटने की कोशिश की। जवाहर जौहर की जमा है, मोती, पर्ल्स। इन दिनों सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली तमन्ना थी कि किस तरह सरदाराने कुरैश हल्का बगोशे इस्लाम हो जाएं। एक रोज उतबा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया, अमर बिन हशाम, उमैया बिन खल्फ, वलीद बिन मुगीरा, ये सब बड़े बड़े सरदार थे, इन्फ्यूशियल पीपल कह लें, इन लीड्स में से थे। रसूले मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे और आप इन्हें इस्लाम की दावत दे रहे थे और दिल में यही शौक और जज्बा मौजन था कि ये लोग दावत इस्लामी को कबूल कर लें ताकि मेरे जानिसार सहाबा इनकी अजियतों से बच जाएं। ये है वो महफिल के जिसमें फिर कुरान नाजिल होता है। इस हिस्से का उन्वान लिख लीजिए, रसूलुल्लाह की तड़प। आपकी ये तड़प थी ना कि ये लोग एक दफा ईमान ले लें, इनके घरों में भी इस्लाम जाए, इनको भी दीन की बात समझ आए, लेकिन जब ये लोग नहीं मानते थे तो आप पूरा इंक्लाइन रखते थे, आप इनकी तरफ तवज्जो फरमाया करते थे, आप इनको जरूर ही जरूर इस चीज की दावत देते थे कि देखो दीन तुम्हारे भी लिए, मायूस नहीं होते थे। इससे हमारे लिए भी अमल की जो बातें निकलती हैं उसमें पहली बात तो क्या है कि अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम को कुरान हिफ्ज करने का शौक हुआ। आंखों से नहीं देख सकते तो याद तो कर सकते थे ना। आज भी देखिए कि अक्सर हुफाज़े कराम बन जाते हैं ऐसे लोग, जो ऐसी कोई कमी होती है तो वो कुरान हिफ्ज कर लेते हैं, और ये कुरान की एक शान है, ये दिल पे उतरा था, इसके लिए आंखों की जरूरत नहीं होती। गो के आंखें फायदा देती हैं, आप अगर हिफ्ज करना चाहते हैं और उस पेज को, उस सफ़े की उन लाइनों को अगर आप एक दफ़ा, दो दफ़ा, चार दफ़ा गौर से देख के पढ़ते हैं ना, तो उसका एक स्केच आपके माइंड पे बन जाता है। लेकिन जब अल्लाह बाहर की निगाहें छीन लेते हैं ना, तो फिर अंदर की निगाहें खुल भी कैसे जाती हैं। मैं इस चीज़ को जो महसूस कर रही हूँ इस वक्त, वही आपके सामने रखूंगी कि किसी नाबीना शख्स का मोर फोकस्ड होना, कुरान का हिफ्ज जल्दी हो जाना, याद तर्जमा जल्दी हो जाए, इसकी वजह क्या है? मैं जिस तरह इस चीज़ को महसूस करती हूँ वो क्या है कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, फोकस्ड होते हैं। आप अपने घर के अंदर बंद हो के बैठे, कहीं बाहर एक्स्ट्रा ना निकले, सबक याद करना है तो किसी ऐसी जगह पे बैठे जहाँ बहुत सादगी हो, बहुत डिस्ट्रैक्शन ना हो, आपके अंदर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। और आप बाजार से होके आए और फिर क्लास में आके बैठे तो वो नाचती फुदकती चीज़ें आपके जहन पे बैठेंगी। ये लोग फोकस्ड होते हैं, इन्होंने कुछ देखा ही नहीं, दिल का आईना खाली है, उस पर कुछ भी लिख लो, कोई भी अक्स बन जाएगा। तो बिल्कुल यही वजह है कि ऐसे लोग फिर जल्दी सुन लेते हैं। आज हम करें तो क्या करें, आंखें होते हुए आंखें बंद कर लें इन चीज़ों से, अपने आप को फोकस करना है, इल्म के साथ लगाना है, और ख़ास तौर पे आपके आजकल के दिन जिसमें आप दीन सीख रहे हैं, तो अगर इन दिनों में अगर आप सोच रख लेना कि कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग तो वैसे भी नहीं इन चीज़ों को देखते, नहीं देख सकते, तो मैं देखने की कोई हिम्मत, ताकत, इस्तेतात होने के बावजूद अगर इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा कम कर दूंगी तो मेरे लिए इंशाल्लाह मेरी चीज़ में और मेरे इल्म के अंदर इसकी आसानी होगी। और वो लोग जो फोकस्ड होते हैं ना वही काम कर पाते हैं। समर में तो इतनी डिस्ट्रेक्शन होती है, हर वक्त फन के मूड में है, इसीलिए सबक का वो मज़ा ही नहीं आता जो पहले आता था। सबक तो वही है, हमारी सोच बदल गई, हमें इधर से उधर और उधर से इधर बहुत सारी चीज़ें नज़र आने लगी, तो लिहाजा इंसान अपने आप को इस चीज़ पे जमा के रखे। दूसरी चीज़ इससे जो पता चलती है वो क्या है कि बड़े बड़े सरदार थे लेकिन नबी सल्लम के पास आए हुए थे, इससे क्या पता चलता है? इल्म वाले की शान। जिसके पास सच्चा इल्म होता है ना, उसके पास बड़े बड़े बादशाह भी आ सकते हैं और उसको परवाह नहीं होती, वो उनके आने से कोई परेशान नहीं होता, कोई बहुत ज्यादा अपने अंदर ये फील नहीं करता कि अच्छा वाह मेरे पास ये बड़े लोग आए हैं, अब इनकी खातर करूं, प्रोटोकॉल दूं। नहीं, ठीक है, इज्जत दीजिए, लेकिन दिमाग पे ना सवार करें कि आज तो इतने बड़े लोग आए हैं, अमूमन ऐसे लोग होते हैं तो हम बात भी पूरी नहीं कर पाते, उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। सबसे मुश्किल तबलीग वो होती है जब आप अपने से ऊपर के स्टेटस के लोगों में जाके बात करें। उस वक्त तावीलात भी हो सकती हैं, उस वक्त मसलहतें भी हो सकती हैं, उस वक्त चेंजिंग भी आ सकती हैं आपके नज़रियात में, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लोगों को भी इस्लाम की दावत देते थे, और वही दावत देते थे जो थी ला इलाहा इल्लल्लाह, ज़रा सी भी तब्दीली उसमें नहीं की। और इससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तड़प भी पता चलती है जिसका जिक्र सूरत अलकहफ में आता है, फला अल्लाह का बाखियुन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम यूमिनु बिहाज़ल हदीसी असफा, के नबी आप तो अपना सीना जला लेंगे, आप तो अपने आप को जला जला के खत्म कर देंगे इस तड़प से कि ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते। अल्लाह ताला हमें भी यही तड़प दे दे। अगला चैप्टर देखते हैं। महफिल जमी हुई थी, वो हमातन गोश इस्लाम का पैगाम सुन रहे थे। इसी दौरान हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मकतूम रजी अल्लाह अन्हु वहाँ पहुँच गए। आते ही रसूल अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान मजीद की एक आयत का मफहूम दरियाफ्त करने लगे। ये अंदाज देख कर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीदाए खातिर हुए, माथे पर तेवरी चढ़ाई और इन्हें नज़रअंदाज करते हुए सरदाराने कुरैश की तरफ ही पूरी तरह मुतवज्जो रहे। दिल में यही लगन थी कि ये इस्लाम कबूल कर लें, दीन इस्लाम को गलबा हासिल हो और दावत इस्लामी परवान चढ़े। जब महफिल बर्खास्त हुई तो आपने भी घर जाने का इरादा ही किया था कि आप पर वही नाजिल हुई, अबस व तवल्ला अंजाअहुल आमा वमा युद्रीका लअल्लहु यज़्ज़क्का औ यज़्ज़क्करु फतन्फ़अहु ज़िक्रा अम्मा मन इस्तग़ना फअन्त लहु तसद्दा वमा अलैका अल्ला यज़्ज़क्का वअम्मा मन जाअका यसअ वहुवा यख्शा फअन्त अन्हु तलहा कल्ला इन्नहा तज़किरा फमन शाअ ज़करा फी सुहुफिम मुकर्रमा मरफूअतिम मुतहरा बिअय्दी सफरा किरामिम बररा। तर्जमा है इसका, तुर्श रू हुआ और बेरुखी बरती इस बात पर कि वो नाबीना इसके पास आ गया। तुम्हें क्या खबर, शायद वो सुधर जाए या नसीहत पर ध्यान दे, और नसीहत करना उसके लिए नाफे हो जो शख्स बेपरवाही बरतता है, और इसकी तरफ तो तुम तवज्जो करते हो, हालांकि अगर वो ना सुधरे तो तुम पर इसकी क्या जिम्मेदारी है। और जो खुद तुम्हारे पास दौड़ता आता है वो डर रहा होता है कि इससे तुम बेरुखी बरतते हो, हरगिज नहीं, ये तो एक नसीहत है, जिसका जी चाहे इसे कबूल करे। ये ऐसे सहीफों में दर्ज है जो मुकर्रम है, बुलंद मर्तबा है, पाकीज़ा है, मुअज्ज़ज़ और नेक कातिबों के हाथों में रहते हैं। ये 16 आयात हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मकतूम की शान में नाजिल हुई जो आज तक पढ़ी जाती हैं और क़यामत तक पढ़ी जाएंगी। अल्लाह अकबर। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक खुद लिखा होता तो क्या ये सूरत कुरान में होती? अल्लाह के नबी को इसमें आगाह किया जा रहा है, हमारी जुबान में देखा जाए तो मुतनब्बे किया जा रहा है, यानी आप कभी भी ये बात ना पसंद करते कि दूसरे लोगों तक पहुंच जाए, लेकिन चूंकि अल्लाह ताला का कलाम है और अल्लाह के नबी इसमें चेंज नहीं कर सकते, ना करना चाहते थे, क्योंकि अगर तब्दील करनी होती तो ऐसी आयतें कुरान पाक में ना होती। अब जो भी पढ़ता है और अगर ना समझी से पढ़ेगा तो एक लम्हे में के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ भी सोच सकता है ना, इसलिए कोई भी आयत या सूरत पढ़ें तो उसको पूरे टेक्स्ट के साथ पढ़ना, समझना और उस पर गौर करने की जरूरत होती है। इस हिस्से का उनवान भी यही लिखे, अबस व तवल्ला। इससे दो तीन बातें हमारे लिए अमल की हैं। पहली बात यह है कि अल्लाह के नबी सल्लम जब बात सुनाते थे तो लोग गौर से सुनते थे, इवन वो नॉन मुस्लिम थे, लेकिन पैगाम जब आता है और अल्लाह की बात जब सामने आती है तो अपनी आवाज़ें दब जाती हैं। दूसरी बात इससे पता चलती है कि अब्दुल्ला बिन उम्मे मकतूम एक आम सहाबी थे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लम के पास बराह रास्त आकर आयत का मफहूम पूछ रहे हैं, तो गोया कि अल्लाह के नबी सल्लम अप्रोचेबल थे। तीसरी बात इससे पता चलती है, अल्लाह के नबी की बशरियत इंसान थे। इंसानों की ये खसूसियत होती है कि जब कोई बात खिलाफे तबा, खिलाफे तबीयत बात सामने आती है तो माथे पे शिकने आ जाती हैं। इंसान होने की दलील है, जज्बात से पुर होने की दलील है। अगली बात इससे जो पता चलती है वो क्या है कि अल्लाह के नबी सल्लम सरदाराने कुरैश की तरफ अगर मुतवज्जेह रहे तो इससे मुराद कोई उनसे दुनियावी फायदा लेना नहीं था, या उनसे किसी पेपर पे साइन नहीं करवा रहे थे, कोई एग्रीमेंट नहीं कर रहे थे, कोई तोहफे तहाइफ नहीं ले रहे थे। ख्वाहिश और लगन क्या थी कि ये इस्लाम कबूल कर ले। उम्मे मकतूम को अल्लाह के नबी सल्लम ने अपना बंदा समझा, ये तो अपना बंदा है, कोई बात नहीं, ये कहाँ जाएगा, अगर इसको थोड़ी सी इग्नोर इस वक्त कर देंगे बाद में इसके लिए तो बहुत मौके हैं, किसी भी वक्त इससे बात हो सकती है। लेकिन जो गैर होते हैं उनको अपना बनाना पड़ता है, और ये असूल जिंदगी में याद रखिए, कई मोड़ ऐसे आएंगे आपके पास कि जो आपके अपने हैं ना वही आपसे रूठ जाएंगे ये सोच के कि आपने हमें इग्नोर किया। हालांकि इंसान उस वक्त ये सोच रहा था कि ये तो मेरा अपना है, इसको ना भी दूंगी फिर कभी दे दूंगी, आज नहीं मिलेंगे तो कल दे देंगे, ये गैर है, इसको हाथ से ना जाने दो। अगर अल्लाह के नबी का ये अमल देखा जाए तो कोई बुरा अमल नहीं था। गैरों को अपना बनाने के यही तरीके होते हैं कि आप अपनों को पीछे डाल दें और उन गैरों के साथ अपना ताल्लुक जोड़ लें। बस दफा कोई चीज जाती है आती है बढ़ती है तो मैं अमूमन यही कहती हूँ कि अच्छा ठीक है, सीडीज कम है उन लोगों को दे दें जो दूर से आए हैं या जो कम आते हैं, और जो लोग अक्सर मिलते आते हैं उनको बाद में दे देंगे। एतबार होता है ना, यकीन होता है, आज यहाँ नहीं मिले तो कल कहीं और दे देंगे, लेकिन जो कभी कभार आए वो महरूम ना रह जाए। तो ये असूल बुरा नहीं है, अपनी जिंदगी में इस चीज को हम सब शामिल कर सकते हैं कि किसी दूसरे को ज्यादा तवज्जो दे देना अपनी निस्बत। बाज दफा लोग इससे ऑपोजिट ही करते हैं कि जिनसे अपना दिल मिलता है, जो अपने हैं, जिनसे मतलब और फायदे लेने होते हैं, उनके साथ तो भाग भाग के बातें करते हैं, उनको खूब देते लेते हैं, लेकिन जहां बात आ जाती है किसी गैर की तो उससे पीछे हट जाते हैं। फिर इससे ये भी चीज पता चलती है कि इस्लाम नबी सल्लम की तबलीग के मुहर्रिकात क्या थे, या आप ये कह लें कि आप जो लोगों तक पैगाम पहुंचा रहे थे उससे क्या चाहते थे। नंबर एक, लोग मुसलमान हो जाएं। नंबर दो, दीने इस्लाम को गलबा हासिल हो। और तीसरा, दावत इस्लामी परवान चढ़े। और एक सच्चे दाई दीन के यही गोल होते हैं। लोग मुसलमान हो जाएं, यानी अपनी बुराइयां छोड़ दें, शौरी मुसलमान हो जाएं, रिवाजी और रस्मी मुसलमान न रहें बल्कि शौर के साथ इस्लाम को कबूल कर लें। दूसरी कोशिश यही होनी चाहिए कि दीने इस्लाम बुलंद हो। जिसकी कोशिश ये हो गई ना कि मेरा नाम बुलंद हो जाए, मेरे मेरे इदारे का नाम बड़ा हो जाए, मेरे स्कूल का नाम बड़ा हो जाए, मेरे इंस्टीट्यूट का नाम बड़ा हो जाए, मेरे उस्तादों का नाम बड़ा हो जाए, मेरे बुजुर्गों का नाम बड़ा हो जाए, तो याद रखिए कि वो काम फिर दीन का नहीं रहता, वो आपका अपना बन जाता है। और अक्सर दीन वाले ये गलती करते हैं, नामों को इतना ज्यादा अहम कर लेते हैं कि बाज दफा अल्लाह का दीन उसकी वजह से कमजोर होने लगता है। फिर तीसरी चीज देखिए, दावत इस्लामी परवान चढ़े। दावत, तबलीग, लोगों को अच्छे काम की हुक्म देना, बुराई से रोकना, ये आम हो। हमारी सारी कोशिशों का मकसद भी ये होना चाहिए। दावत इस्लामी परवान चढ़ने को आप ये कह सकते हैं कि जैसे मिशन बन जाता है कि लोगों तक पैगाम पहुंचना आसान हो जाए, मीन्स ऐसे हो जाए। आप कोई भी काम करें, मकसद उसे क्या हो कि लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस आ जाए, लोगों को इस्लाम अच्छा लगे, इस्लाम में अमल करेंगे, मुसलमान दीन पे आएंगे तो नॉन मुस्लिम भी उसको देख के आएंगे। और फिर तीसरी बात यह है कि एक ऐसा माहौल बन जाए कि जहाँ बात करनी आसान हो जाए। फिर अगर आप इसमें भी देखिए कि महफिल बर्खास्त हुई और आपने घर जाने का इरादा किया तब आप पर वही नाजिल हुई, यानी फौरन उसी वक्त उन लोगों के सामने नहीं हुई, वो चले गए थे। ये भी अल्लाह ताला ने अपने नबी के लिए एक आसानी रखी थी कि आप दूसरों की बातें यानी जब कर रहे थे तो फौरन नहीं रोका, लेकिन उसी मौके पे आयात बहरहाल नाजिल हो चुकी थी। एक और बात बड़ी दकीक सी बात है, और वो क्या कि वक्ती तौर पे अब्दुल्ला के दिल पे चोट तो पड़ी होगी, तकलीफ तो लगी होगी ना, तकलीफ आई होगी, क्योंकि मुझे इग्नोर किया। बंदा गिल्टी फील करता है, इंसान के अंदर नेगेटिव फीलिंग्स आने लगती हैं, लेकिन इनाम क्या मिला? कयामत तक पढ़ी जाने वाली सूरतों में से एक सूरत है। कोई जानता था अब्दुल्ला बिन उम्मे मकतूम को? ये सूरत ना होती, शोहरत मिल गई ना, तो ये क्या चीज़ है? युखरिजुल हय्य मिनल मय्या, अल्लाह खैर में से शर और शर में से खैर निकालता है। आसान तकरहु शय्यन वहुवा खैरुल लकुम, तुम किसी चीज को बुरा समझते हो वो तुम्हारे हक में अच्छी हो। ये मिसाल आप नोट कर सकते हैं जब भी कभी इस मौजू पे बात करें। इंसान के साथ बाज दफा ऐसे हालात होते हैं कि उसको कोई समझ ही नहीं आती ये हुआ क्यों, आखिर इसकी विजडम क्या है? अल्लाह ताला उसकी विजडम, उसकी हिकमतें दिखाते हैं कि ऐसा हो सकता है, तुम्हें इसमें खैर मिलेगी। ये वही नाजिल होते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में अब्दुल्ला बिन उम्मे मकतूम की मोहब्बत घर कर गई। इसके बाद हर महफिल में आप इनका खास ख्याल रखते, जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आते तो आप इनकी इज्जत करते, अपने करीब बिठाते, खैरियत दरियाफ्त करते, और अगर इन्हें कोई ज़रूरत होती तो फौरन पूरा करते। जी आप इसका उन्वान लिखिए, सबर का फल मीठा। पहले तो आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तो टोक दिया था बस अब तवल्ला कह के, लेकिन इम्मे मक्तूम ने कुछ नहीं कहा था, उठ के नहीं चले गए, अच्छा नो थैंक्स आज के बाद नहीं आएंगे। आज तो हमारा तकबर ही इतना है, हम तो किसी बात को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, हम तो सारी नेकियां भूल जाते हैं, हम तो सारे अच्छे लफ्ज भूल जाते हैं, किसी का एक लफ्ज अगर हमें बुरा लग जाए, चोट खाते भी हैं और चोट लगाते भी हैं, लेकिन उनके दिल बड़े थे, कुछ नहीं कहा। कहीं आप नहीं पढ़ेंगे कि उम्मे मकतूम ने कहा अच्छा जी नहीं जाते हैं, फिर आप बुलाएंगे तो आएंगे, अच्छा ठीक है हम नहीं जाते। नहीं, अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला ने कहा, उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उम्मे मकतूम के उस सब्र, वक्ती तौर पे दब जाने के एहसास ने उनको हमेशा के लिए दूसरों से ज्यादा मुमताज कर दिया कि आप ज्यादा उनकी केयर करने लगे। इससे ये पता चलता है ना कि अगर इंसान वक्त गुजार ले, टाल दे जो गुजर गया, सब्र कर ले, अल्लाह ताला उसकी इज्जत बढ़ाता है। एक रिवायत में आता है ना कि अल्लाह के नबी ने कसम खा के ये बात कही थी कि जो अल्लाह के लिए आजजी इख्तियार कर लेगा अल्लाह ताला उसको इज्जत अता करेगा, तो ये भी उसी की एक मिसाल है। जब कुरैश ने अहले ईमान को शदीद अजियतें देना शुरू कर दी तो अल्लाह ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत की इजाज़त दे दी। पहले मरहले पर जिन सहाबे कराम ने हिजरत की इनमें हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मकतूम रजी अल्लाहु अन्हो भी थे। मदीना मुनव्वरा पहुँच कर अब्दुल्ला बिन उम्मे मकतूम और मुसब बिन उमैर रजी अल्लाहु अन्हो ने लोगों को कुरान मजीद की तालीम देना शुरू की और दीन इस्लाम की दावत फैलाने में हमा तन मसरूफ हो गए। हमा तन क्या होता है? पूरे जिस्म से, तन कहते हैं जिस्म को, तन बदन में आग लग गई, तो हमा पूरे पूरे बदन से, यानी जिसमें इंसान की सारी कुव्वतें लग जाएं। इनकी दावत से मुतासिर होकर बहुत से लोग हल्का बगोश इस्लाम हुए। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हिजरत करके मदीना तय्यबा तशरीफ लाए, आपने आते ही अब्दुल्ला बिन उम्मे मकतूम और हजरत बिलाल रसी अल्लाहु अन्हो को मुस्तकिल मुअज्जिन करार दिया। दिन में 5 मरतबा तौहीद का ये नगमा अहालियाने मदीना को सुनाते और इन्हें कामयाबी की राह पर गामजन होने की तलकीन करते। मामूल ये था कि हजरत बिलाल अजान देते और अब्दुल्ला बिन उम्मे मकतूम तकबीर कहते। बाज़ औक़ात इसके बरक्स होता, लेकिन रमजानुल मुबारक में तो इनकी और ज्यादा शान होती। मदीना मुनव्वरा में लोग एक की अजान पर सहरी का खाना तनावल करते, यानी खाना शुरू करते, और दूसरे की अजान से सहरी खाना बंद कर देते। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हो लोगों को बेदार करने के लिए अजान देते और अब्दुल्ला बिन उम्मे मकतूम नमाज फजर के लिए अजान देते, क्योंकि आप फजर के वक्त का खास ख्याल रखा करते थे। हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मकतूम की अजमत का आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गैर हाजिरी में तकरीबन 10 मरतबा इन्हें मदीना मुनव्वरा का निगरान मुकरर किया। और एक मर्तबा ये ड्यूटी इस वक्त उनके सपोर्ट की जब अब फतेह मक्का के लिए मदीना से रवाना हुए थे। गजवे बदर के बाद अल्लाह सुबहाना व ताला ने मुजाहिदीन बदर की शान में चंद आयात नाजिल की और घर में बैठे रहने वालों पर इन्हें बहुत ज्यादा फजीलत दी गई ताकि मुजाहिदीन मैदान जिहाद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और घर में बैठे रहने वाले अपनी सआदत को नापसंद करते हुए तर्क कर दें। यह आयात सुनकर अब्दुल्ला बिन उम्मे मकतूम रोने लगे और इन्हें शिरकत जिहाद के एजाज से महरूमी बड़ी दुश्वार महसूस हुई। फौरन खिदमत अकदस में हाजिर होकर अर्ज की, ए अल्लाह के रसूल, अगर मैं माजूर ना होता तो जरूर जिहाद में शरीक होता। हजूर, हम तो जिहाद की फजीलत से महरूम हो गए। फिर इस अफसुर्दगी के आलम में बेसाख्ता इनकी जुबान से ये दुआया कलेमात निकले, इलाही मेरे उजर को पेशे नजर रखते हुए अपना हुक्म नाजिल फरमा, इलाही मेरे उजर को पेशे नजर रखते हुए अपना हुक्म नाजिल फरमा, इलाही मेरे उजर को पेशे नजर रखते हुए अपना हुक्म नाजिल फरमा। अल्लाह ताला ने आपके दिल से निकली हुई दुआ को फौरन कबूल कर लिया। अगले चैप्टर में उसको हम देखेंगे। इस हिस्से का उन्वान लिख लीजिए, आंखों वालों से ज्यादा काम कर गए। आपने देखा कि इसमें अल्लाह के नबी सल्लम हिजरत की दावत देते हैं तो ये पहले हिजरत करने वाले हैं। मक्का में इस्लाम की दावत हुई तो इस्लाम कबूल करने वाले हैं। अजान देने की बात हुई तो अजान दे रहे हैं। तकलीफें आई तो सब्र करने वाले हैं। तबलीग की बात हुई तो मुबल्लिग बन गए। मुसअब बिन उमैर जो थे वो पहले मुबल्लिग हैं इस्लाम के मदीना में, ये उनके साथ थे। कितने काम करवाए अल्लाह ताला ने इनसे, और इनकी अजान का तो अब खास जिक्र किया करते थे। हजरत बिलाल गुलामी से निकले, काबे की छत पे खड़े हो गए अजान के लिए। उम्मे मकतूम की आंखें नहीं है लेकिन अल्लाह ने 5 बार इनको हैया अल सलाह हैया अल फलाह की पुकार लगाने वाला बना लिया। ये छोटी बातें नहीं है, ऐसी चीजों के लिए तो दुनिया में इंसान कितनी ही चीजें छोड़ दे तो भी कोई बड़ी बात नहीं, कोई नुकसान का सौदा नहीं। और यहाँ एक और चीज पता चलती है कि हैंडीकैप लोगों को भी ओहदे दिए जा सकते हैं, और खास तौर पे नबी सल्लम के बाद आपके नायब बन के रहते थे। ये एजाज बहुत कम लोगों को मिला। फिर इससे इनकी तड़प भी देखिए कि जब नहीं जा सकते तो उजर मौजूद है, खत्म हो गई बात, लेकिन क्या कह रहे हैं, अल्लाह अपना हुक्म नाजिल फरमा। अब आप देखिए कि हुक्म कैसे आता है। कातिबे वही हजरत जैद बिन साबित फरमाते हैं कि एक रोज मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अकदस में बैठा हुआ था। आप पर गनूदगी की कैफियत तारी हुई और इसी असना में यानी इसी दौरान आपके ऊपर वही नाजिल हुई। थोड़े ही अरसे में गनूदगी की ये कैफियत जाती रही। आपने मुझे इरशाद फरमाया, जैद लिखो। मैंने अर्ज की, अल्लाह के नबी क्या लिखूं? आपने फरमाया, ये आयत लिखो, ला यस्तविल काइदून मिनल मुमिनीन वल मुजाहिदून फी सबीलिल्लाह। मोमिनों में बैठ रहने वाले और अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले बराबर नहीं होते। अब्दुल्ला बिन उम्मे मकतूम रजी अल्लाह अन्हों ने अर्ज की, अल्लाह के नबी, जो लोग माजूर हैं इनके लिए क्या हुक्म है? अभी गुफ्तगू हो रही थी कि आप पर फिर गनूद की तारी हो गई। थोड़ी देर के बाद ये कैफियत जाती रही तो आपने मुझे फरमाया, जैद पहले जो लिखा है इसे पढ़ो। मैंने पढ़ा, ला यस्तविल काइदून मिनल मुमिनीन। आपने फरमाया, इसके आगे ये अल्फाज लिख दो, गैर उलिद दरर, मोहताजों के सिवा। ये सुनकर अब्दुल्ला बिन उम्मे मकतूम रजी अल्लाह अन्हों का चेहरा खुशी से दमक उठा। वो हुक्म नाजिल हो गया था जिसकी दिल में तमन्ना लिए हुए थे। हालांकि अल्लाह सुबहान तआला ने माजूर लोगों को जिहाद से मुस्तस्ना करार दे दिया था, लेकिन अब्दुल्ला बिन उम्मे मकतूम के दिल में इस ख्याल ने अंगड़ाई ली कि क्या हुआ अगर मैं माजूर हूँ, क्यों ना जिहाद में शरीक होकर अल्लाह तआला का कुर्ब हासिल कर लूँ। हमेशा बड़े लोग बड़े कारनामे सर अंजाम दिया करते हैं। इस दिन के बाद हमेशा इनकी यही कोशिश रही कि कोई गजवा इनसे ना छूटे। मैदान जंग में उन्होंने अपने जिम्मे खुद एक काम ले लिया था। आप फरमाया करते थे, मैदान जंग में मुझे लश्कर इस्लाम का झंडा पकड़ा दिया करो। चूंकि मैं देखने से माजूर हूँ, लिहाजा एक ही जगह जमकर खड़ा रहूंगा और हत्तुल इम्कान इस्लामी झंडे को सरनगुं नहीं होने दूंगा। इस हिस्से का उन्वान यही लिखेंगे आप, गैर ओले तरर। इसमें दो तीन बातें हैं हमारे अमल की या गौर की। वो क्या है? पहली बात है कि जो वही आती थी वो लिखी जाती थी, इसीलिए कातिब वही जैद बिन साबित थे। दूसरी बात पता चलती थी कि वही के वक्त आपके ऊपर गनूदगी की कैफियत आती थी, जैसे आप कुरान पढ़ते हुए उंगते हैं, एक तस्कीन होती है। हम तो लिखा हुआ पढ़ा हुआ बोलते हैं या सुनते हैं, अल्लाह के नबी के ऊपर क्या कैफियत होती होगी गनूदगी की। ये ट्रिंक्वलिटी, पीस, फरिश्तों का नजूल, ये इंतहा दर्जे का इत्मीनान कल्ब साबित करता है। दिल जब किसी चीज में जम जाता है ना, तो वाकई उसको इंसान एंजॉय करता है। फिर इससे एक और चीज पता चलती कि जब आप जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु से लिखवाते, तो फिर उनसे सुनते भी कि क्या लिखा है। फिर उसके बाद अब्दुल्ला बिन उम्मे मकतूम के कहने पे गैर उल जरर का लफ्ज आया। और यहाँ ये नुक्ता आप नोट कर सकते हैं कि कुरान पाक का सबसे छोटा हिस्सा जो नाजिल हुआ, यानी एक स्ट्रेंथ एक स्ट्रेच में या एक नशिस्त में जो सबसे थोड़ा हिस्सा कुरान पाक का नाजिल हुआ, वो यही है गैर उल दरर। ये दो लफ्ज नाजिल हुए। सूरतों में तो आप देखते हैं ना, सूरत सर है, सूरत कौसर है, एक एक आयतें भी नाजिल हुई बाज दफा, लेकिन ये आयत का एक टुकड़ा है। ये एजाज इमाम मक्तूम को ही हासिल हुआ। फिर आप देखिए कि ये उजर मिल गया, अब कोई हरज नहीं, अब गुनाह नहीं है, ऐसे लोग घर बैठे भी जिहाद के दर्जे पाएंगे, लेकिन इस हुक्म को सुन के खुशी से सो नहीं गए, फिर मैदान जंग में जा रहे हैं। क्या तड़प लगी हुई थी। हम कहते हैं हाँ हमें एग्जेम्पशन मिल गई है, हाँ हमें मिल गया पेपर जी, कि अब आप ना भी ये काम करें, आपको विद पे छुट्टी मिल जाएगी, आपको भी अजर मिल जाएगा। अमूमन हम ऐसी रुख्सतों के पीछे भाग रहे होते हैं ना, लेकिन रुख्सतें पाने के बाद भी चैन नहीं आ रहा। मैदान जंग में जाते हैं, कहते हैं झंडा पकड़ा दो। और शायद आप लोगों को इस चीज़ का अंदाजा हो कि मैदान जंग में सबसे सेंसिटिव इशू फ्लैग होता है। जो वो झंडा उठाता है, लोग उसको मारने की कोशिश करते हैं। एक जंग ऐसी थी कि मुसलमानों के अमीर जो थे उनके हाथ काट दिया, एक हाथ काट दिया तो झंडा उन्होंने बाएं हाथ में पकड़ लिया, जब दूसरा हाथ भी काट दिया तो उन्होंने अपने जैसे दोनों हाथों को मिला के सीने के साथ और दांतों के साथ उसको पकड़ लिया, कि जब झंडा नहीं गिरने देना मुश्किल काम लेते थे। अल्लाह अकबर, आज भी ऐसे लोगों की जरूरत है जो इस्लाम के लिए इतने संजीदा और इतने जान फरोश तक हों कि जिसकी वजह से इस्लाम का झंडा ना गिरे, हमारी खैर है। हम अपने अपने झंडे तो उठाए फिरते हैं, लेकिन इस्लाम का झंडा उसके लिए कोई बहुत ज्यादा दर्द दिल में महसूस नहीं करते। सन 14 हिजरी में, 14 हिजरी, हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने दुश्मनान इस्लाम को सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए एक बहुत बड़ी यलगार का प्रोग्राम तरतीब दिया। आपने अपने तमाम गवर्नरों के नाम ये हुक्मनामा जारी किया, तुम्हारे इलाके में जिसके पास हथियार, सवारी या जिहाद के सिलसिले में कोई तजवीज़ हो, तो इसे फौरन अपनी निगरानी में मेरे पास भेज दो। फारूक आजम की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए चारों तरफ से मुसलमान फौज दर फौज मदीना मुतय्यबा में पहुंचने शुरू हो गए। इन मुजाहिदीन में हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मकतूम भी थे। मुसलमानों के इस लश्कर जरार यानी बहादुर लश्कर की कमान एक अजीम जर्नैल हजरत साद बिन अबी वक्कास के सुपुर्द की गई, और इन्हें जंगी नुक्ते निगाह से चंद हिदायत देकर इस मिशन पर रवाना कर दिया गया। जब ये लश्कर इस्लाम कादसिया पहुंचा, तो जनाब अब्दुल्ला बिन उम्मे मकतूम जिरा पहने हुए नमूदार हुए, मैदान जंग में झंडा थामने के लिए पेशकश की और फरमाया कि आखिरी दम तक इसे थामे रखूंगा। यही इसका उन्वान है, झंडा गिरने नहीं दूंगा। इसमें आप देखिए कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर 14 हिजरी तक का जो दौर था, उस वक्त भी मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटाने की कोशिशें होती थी। तो आज तो 1400 साल गुजर गए। फिर दूसरी बात देखिए कि उस वक्त भी धमकियां दी जाती थी मुसलमानों को, तो उसके ऊपर रिएक्शन क्या होता था कि आप गवर्नरों के नाम हुक्मनामा जारी करते हैं कि जिस इलाके में जिसके हथियार सवारी या जिहाद के सिलसिले में कोई तजवीज़ हो तो इसे फौरन अपनी निगरानी में मेरे पास भेज दो। यानी एक कॉल हर दौर में मुसलमानों के लिए रही कि इस्लाम के नाम पे अपनी चीज़ों को अल्लाह के रास्ते में लगा दो। फारूक आजम की आवाज़ पे लोगों ने क्या किया, लब्बैक, मदीना मुनव्वरा पहुँचने लगे, क्योंकि कॉज एक ही थी, मकसद एक होता है ना तो कोशिशें भी एक होने लगती हैं। जब मकासिद फर्क होते हैं तो वो हट जाती हैं। कोई ग्रोह या किसी ग्रोह के लोग जब मिल के काम करते हैं तो उसमें से बाद में फूट क्यों पड़ जाती है, या कोई एक शख्स उससे अलग क्यों होने का सोचता है, वो गौर करे कि मेरा मकसद तो नहीं बदल गया, वो थीम तो नहीं बदल गया जिस थीम से इस काम को शुरू किया था। क्योंकि बाज दफा अल्लाह के दीन के नाम से बात शुरू होती है और बाद में अपनी जात और अपनी बात को इतना अहमियत देते हैं। बाज दफा किसी की कोई एक बात बुरी लगती है और हम कहते हैं बस इसको छोड़ दो। मान जाइए कि आपने अल्लाह की जात को छोड़ के अपने आप को पूजना शुरू कर दिया। तो लिहाजा मुसलमान उस वक्त तक नुमायाँ थे जब तक वो अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के दीन की कॉज पे निकलते थे। और अब्दुल्ला बिन उम्मे मकतूम को देखिए कि उस वक्त भी जिहाद के लिए तैयार है। ये होती है सच्ची तड़प, कहना नहीं पड़ता, बताना नहीं पड़ता, लोग खुद ही निकलने को तैयार होते हैं। जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं ना वही काम करते हैं, और जो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते वो काम नहीं करते। मैं हमेशा देखती हूँ कि जो लोग काम करते हैं और बहुत संजीदगी से करते हैं, जब मीटिंग्स होती हैं या कोई कॉल आती है कि उनको जमा होना है तो वो उसमें मौजूद होते हैं। बाज़ तो मजबूरी के हालात में ऐसे होते हैं, लेकिन बाज़ अगर जानते बूझते ऐसी कॉल्स को और ऐसी मीटिंग्स को पीछे डाल दें या उन चीज़ों को अहमियत न दें तो खतरे की अलामत होती है ये कि अब इंसान एक एक लम्हा पीछे जा रहा है, उसका जहन, उसका दिल अब शैतान के कब्जे में चला जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में यही खूबी थी कि आप इस्लाम की कॉल पे बैठते नहीं थे। और मैं सोचती हूँ कि अब्दुल्ला बिन उम्मे मकतूम, कितनी ही चीज़ें उनके पास मौजूद हैं कि जो उनके जन्नती होने के लिए काफ़ी थी, हक भी अदा कर दिया, लेकिन चैन क्यों नहीं आता? इसलिए कि जिनके दिलों को बेचैनियाँ लगी होती हैं, जिनको आखरत सामने दिखती है, फिर उनको इतनी जल्दी चैन नहीं आ सकता। 3 रोज़ तक बड़ी शिद्दत से लड़ाई जारी रही, तरफ तरफैन की जानिब से इस कदर ताबड़तोड़ हमले हुए, यानी कंटिन्यूस लगातार, कि तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। तीसरे रोज एक बड़े जोरदार हमले के बाद जंग का नक्शा बदल गया। इस मैदान में मुसलमानों को गलबा हासिल हुआ और सरजमीन शिर्क में तौहीद का झंडा लहराने लगा। लेकिन इस फतह और कामरानी की कीमत सैकड़ों शहदा की सूरत में अदा करनी पड़ी, और इन अजीमुल मर्तबे से शहदा में हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मकतूम रजी अल्लाह अन्हु भी शामिल थे। आप इस हालत में शहीद होकर गिरे कि इस्लामी झंडा आपके बाजुओं की गिरफ्त में था, झंडा नहीं गिरा। इसका उन्वान लिख लीजिए, सर कट गया, झंडा नहीं गिरा। तारीख तो यही लोग बनाते हैं ना। और मैं जब इसको पढ़ रही थी कि सर जमीने शिर्क में तौहीद का झंडा लहराने लगा तो मेरे सामने ग्लोब आ गया। आज भी कितने ही जमीन के टुकड़े हैं जो अल्लाह के हैं, अल्लाहुम्मा मालिक अल मुल्क लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज, लेकिन वहां वक्ती तौर पे शिर्क के झंडे हैं। हदफ ही क्या है, हर जगह तौहीद का झंडा लग जाए, यही है अल्लाह के कलमे को बुलंद करना। अल्लाह ताला इसमें हमारा हिस्सा डलवा ले, और इन सहाबे कराम की जिंदगियों से सबक लेते हुए हम अपने लिए रास्ते मुतय्यन कर सके। कहानी पूरी हुई बात। سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.